نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ساتویں پارے کا رکوع نمبر 8 ہے آیت نمبر 11 سے 20 تک. پارا نمبر 7 رکوع نمبر 8 آیت نمبر 11 to 20. پہلے لفظی ترجمہ لکھیں گے. قل کہہ دیجئے سیرو چلو پھرو فی الارضی زمین میں ثم منظرو پھر دیکھو كيف كس طرح كان هو عاقبت انجام المكذبين چھٹلانے والوں کا. قل کہہ دیجئے لمن کس کے لیے ہے ما في السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں. قل لله کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے كتب اس نے لکھ دی على نفسه الرحمة اپنی ذات پر رحمت لا يجمع انكم البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم کو الى يوم القيامة قیامت کے دن تک لا ريب فيه نہیں کوئی شک اس میں الذين وہ لوگ خسروا جنہوں نے نقصان میں ڈالا انفسهم اپنے نفسوں کو فهم تو وہ لا يؤمنون نہیں ایمان لاتے وله اور اسی کے لیے ہے ما سکنا جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے فی اللیل والنہار رات میں اور دن میں وہو السمیع العلیم اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے. قل کہہ دیجئے اغیر اللہ کیا سوائے اللہ کے اتخذو میں بنا لوں ولیاً کوئی دوست فاطر السماواتی جو پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو والارض اور زمین کو وہو یطعمو اور وہ کھلاتا ہے ولا یطعم اور نہیں کھلایا جاتا. قل کہہ دیجئے انی بے شک میں امرتو حکم دیا گیا ہوں ان اکونا کہ میں ہو جاؤں اولا سب سے پہلا من اسلما جو اسلام لایا ولا تکونن اور نہ تم ہو جانا من المشرکین مشرکین میں سے. قل کہہ دیجئے انی بے شک میں اخاف میں ڈرتا ہوں ان عصیتو اگر میں نے نافرمانی کی ربی اپنے رب کے اپنے رب کی عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے میں یسرف جو کوئی پھیرا گیا انہ اس سے یوم اذن اس دن فقد رحمہ تو تحقیق اس نے رحم کیا اس پر وذالک اور یہی الفوز المبين، کھلی کامیابی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اور اگر پہنچائے تم کو اللہ، بِدُرٍ، کوئی ضرر، کوئی تکلیف یا نقصان، فلا کاشفا، تو نہیں کوئی دور کرنے والا، لہو اس کے لیے، الا ہوا مگر وہی، وَإِن يَمْسَسْكَ، اور اگر پہنچائے تجھ کو، اور اگر پہنچائے تجھ کو، بِخَيْرٍ، کوئی بھلائی، فَهُوَا، تو وہ، عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اوپر ہر چیز کے، قدیر، قادر ہے، وَهُوَ الْقَاهِرُ، اور وہ غلبہ رکھنے والا ہے، فَوْقَ عِبَادِهِ، اوپر اپنے بندوں کے، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہ حکمت والا ہے، باخبر ہے. قل کہہ دیجئے، ایو شیئن، کون سی چیز، اکبرو، سب سے زیادہ بڑی ہے، شہادتن، شہادت میں، قل اللہ، کہہ دیجئے کہ اللہ، شہیدن، گواہ ہے، بینی، میرے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، و اوہیا، اور وحی کیا گیا، الیہ، میری طرف، حاذا القرآن، یہ قرآن، یہ قرآن، لِأُنذِرَكُمْ، تاکہ میں ڈراؤں تم کو، بِهِ، ساتھ اس کے، وَمَنْ بَلَغْ، اور جس کو پہنچے، أَإِنَّكُمْ، کیا تحقیق تم، لَتَشْهَدُونَ، البتہ تم گواہی دیتے ہو، أَنَّ، بے شک، مَعَ اللَّهِ، ساتھ اللہ کے، آلِهَةً، کچھ الہ ہیں، اخرى، دوسرے، قل لا اشهد، کہہ دیجئے نہیں میں گواہی دیتا، قل کہہ دیجئے، انما، بے شک، ہوا وہ، الہ، الہ ہے، واحد، ایک ہی، وَإِنَّنِي، اور بے شک میں، بری ام، بری الذمہ ہوں، مما، اس سے جو، تشریکون، تم شریک ٹھہراتے ہو، الذین، وہ لوگ، آتیناہم، دی ہم نے ان کو، الکتاب، کتاب، یعرفونہ، وہ پہچانتے ہیں اس کو، كما يعرفون، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں، ابناءهم، اپنے بیٹوں کو، الذين، وہ لوگ، خسروا، جنہوں نے نقصان میں ڈالا، انفسهم، اپنے نفسوں کو، فهم، تو وہ، لا يؤمنون، نہیں ایمان لائیں گے.